etykiet. Sprawdź na dymopolska.com. Czas umyć zęby. Mamo, nie chcę mieć zębów. Tak było kiedyś. Na szczęście teraz mam Dropingo. Kropelki, które barwią osad nazębny na niebiesko. Z Dropingo mycie zębów to dla Filipa świetna zabawa. A dla mnie pewność, że zęby mojego dziecka są czyste i zdrowe. Dropingo. Ten wspaniały pierwszy łyk wakacji, kiedy wzbijasz się w powietrze. Kusząca. Dzięki lotom w obie strony już od 2017 zł jeszcze bardziej kusząca. Promocja lotów linii Emirates trwa. Odwiedź stronę emirates.com/pl. Lataj liniami Emirates. Lataj lepiej. Zarezerwuj do 26 stycznia 2020 roku. Oferta limitowana. Obowiązują ogólne warunki przewozu i wyłączenia taryfowe. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 14 stycznia, minęła 13. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Będzie spotkanie marszałka Senatu z prezydentem na temat ustaw sądowych jutro w Pałacu Prezydenckim. Załogi promów pamiętają o ofiarach tragedii Jana Heweliusza, zrzucą kwiaty w miejscu zatonięcia jednostki. Są pierwsze aresztowania w związku z policyjną akcją przeciwko czeczeńskim islamistom w Niemczech. Jutro o 16.00 ma się odbyć w Pałacu Prezydenckim spotkanie marszałka Senatu Tomasza Grodzkiego z prezydentem Andrzejem Dudą. Informację Kancelarii Senatu potwierdził Polskiemu Radiu prezydencki rzecznik Błażej Spychalski. Będzie to spotkanie w cztery oczy. Ma być poświęcone noweli ustaw o ustroju sądów powszechnych i o Sądzie Najwyższym, którą na rozpoczynającym się jutro posiedzeniu ma się zajmować Senat. O tym, że takie spotkanie można w każdej chwili zorganizować, mówił rano w programie Trzecim Polskiego Radia szef gabinetu prezydenta Krzysztof Szczerski. Jeśli pan marszałek będzie chciał się z panem prezydentem spotkać i o takie spotkanie wystąpi, to pan prezydent powiedział, że drzwi do pałacu są otwarte. Takie spotkanie mówimy. Dyskusję na temat ustaw rozpoczął przed południem Parlamentarny Zespół Obrony Praworządności. O 16.00 natomiast prace rozpoczną senackie komisji. Przypomnę, pod koniec grudnia Sejm uchwalił nowelizację ustaw sądowych, która wprowadza m.in. odpowiedzialność dyscyplinarną sędziów za działania mogące uniemożliwić lub istotnie utrudnić funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości, a także za działalność publiczną, nie dającą się pogodzić z zasadami niezależności sądów i niezawisłości. Kwestia praworządności w Polsce będzie tematem popołudniowego posiedzenia unijnych komisarzy w Strasburgu, zapowiedziała to szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. Sędzia Paweł Juszczyszyn osobiście pojedzie do Sejmu, aby przejrzeć listy poparcia do Krajowej Rady Sądownictwa. Razem z protokolantem ma się pojawić w Warszawie na Wiejskiej 21 stycznia. Takie rozwiązanie zaproponowała Kancelaria Sejmu. Kancelaria jesienią odmówiła Sądowi Okręgowemu w Olsztynie nadesłania list poparcia do KRS, argumentując to ochroną danych osobowych. Sąd chciał się zapoznać z listami podczas rozpoznawania sprawy apelacyjnej od wyroku sądu w Lidzbarku Warmińskim, wydanym przez sędziego z nominacji nowej KRS. Sprawę tę w apelacji prowadził właśnie sędzia Paweł Juszczyszyn. Z przedstawicielami kościołów i związków wyznaniowych oraz mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce spotkała się para prezydencka. Andrzej Duda podkreślił, że współczesna polska kultura zawiera w sobie różnorodne elementy zaczerpnięte z kultur wielu narodów. Składa się z bardzo wielu różnych przyniesionych przez stulecia obyczajów, obrzędów, elementów we wszystkich jej aspektach, w języku, w różnego rodzaju zwyczajach, w twórczości artystycznej, w tych wielu elementach, o których dzisiaj mówimy, że są polskie. One stanowią tą wielką składankę, na którą złożył się dorobek i piękna spuścizna wielu kultur. Noworoczne spotkanie prezydenckiej pary z przedstawicielami kościołów, związków wyznaniowych i mniejszości narodowych odbyło się po raz piąty. Załogi promów pływających z Polski do Szwecji uczczą ofiary tragedii promu Jan Heweliusz. Jednostka zatonęła 14 stycznia 1993 roku. Zginęło 55 osób, 9 uratowano. Dziennikarz Radia Szczecin Przemysław Gołyński płynął w tę tragiczną noc z Istad do Świnoujścia na promie Nieborów, który brał udział w akcji ratowniczej. Rejs był długi, wypłynęliśmy w ogóle z Istad z ponad godzinnym opóźnieniem. W nocy wszystkie jednostki znajdujące się w tamtym obszarze, słysząc Mayday, miały jakby rozkaz dopłynięcia do miejsca tragedii. Prom stał kilka dobrych godzin przy Arkonie. Kwiaty zostaną także złożone pod pomnikiem ofiar tragedii na szczecińskim cmentarzu centralnym.

ci, dziadu, masz za swoje. Chodźcie tu, dzieci, patrzcie, patrzcie. Bul, bul, bul. Bul, bul, bul. Liga Ochrony Przyrody, to my, to my, to my. I mniejsza o metody, którymi walczymy. Liga Ochrony Przyrody, to my, to my, to my. I mniejsza o metody, którymi walczymy. Za chwilę Jerema Stępowski w piosence autorstwa panów Przybory i Wasowskiego Zimy Żal. To piosenka raczej wiosenna, ale Aura za oknem również jest wiosenna, więc dlaczego nie? Następnie podwieczorkowa Hanka Bielicka, Zjazd Koleżeński. A zakończymy piosenką do samodzielnego nucenia. Wolna grupa Bukowina, Wychodzimy z zimy, czego nam wszystkim życzę. Kłaniam się państwu, Łukasz Szwed. Idzie wiosna już w powietrzu. Człowiek ptaki kwiat ją przeczuł. Do niej usta kielich dziób. Liczą ile jeszcze dób. A ja wcale nie w zapale i z zachwytem się nie palę. Bo mi starszy jestem czym, tym bardziej szkoda zim. Zima trudna, zima brudna, zima nudna, żaden bal. Zima ziębi, zima gnębi, ale zimy, zimy żal. Zima mrozi, zima grozi, nie dowozi, w zaspach tkwi. Ale mimo zmartwień zimą, żal tej zimy, zimy mi. Malo co mnie bawi w zimie, ani zamieć, ani wymieć. A w zakresie lyżew nart mi nie dopisuje hart. Kiedy mróz nartęć napiera i wypiera niżej żera, już cholera trzęsie mnie, a przecież myślę, że zima trudna, zima brudna, zima nudna, żaden bal. Zima ziębi, zima gnębi, ale zimy, zimy żal. Skąd po zimie moje żale? Nie szaleję w karnawale. Czemu żegnam w molnie w dur, nie najlepszą z roku pór? Może to mnie właśnie smuci, że ta sama już nie wróci, że szelestem zdartych dat odplynął życia szmat. Życie trudne, życie żmudne, życie nudne, żaden bal. Życie gnębi, życie ziębi, ale życia, życia żal. Życie grozi, życie mrozi, nie dowozi, w zaspach tkwi. Lecz choć tycia, radość życia, żal jest życia, życia mi. Ja jestem tak zdenerwowana, proszę państwa, że ja w ogóle naprawdę nie wiem, co mam powiedzieć. Wracam właśnie ze zjazdu koleżeńskiego naszej pensji. To duże przeżycie, proszę państwa, naprawdę. Nawet jak sobie pomyślę, że jeszcze, no mnie to się zdaje, że wczoraj, jak ja byłam małą dziewczynką, nosiłam taki gruby warkocz na plecach, blond oczywiście, a co, nie widać? Blond, da. Tak, i no i chodziło się do tej szkoły, zbierało się dwóje. Zresztą po co tylko o dwójach mówić? Każdy wiek ma swoje przykre strony. Jak się było dzieckiem, to się miało szkarlatynę, a nie miało się łyżew, a jak się jest dorosłą, to się ma męża, a nie ma się kapeluszy, prawda? No jak takie to bywają rzeczy, tak. Więc proszę państwa, ja jako dziecko, no to byłam strasznie żywa, tak. W ogóle mówili wszyscy, że jak ja się urodziłam, to tego samego dnia było podobno trzęsienie ziemi w Persji. Ale ja myślę, że to tylko zupełnie przypadkowo, taki zbieg okoliczności, tak. No potem poszłam do szkoły, w szkole mnie, a zresztą to nie była zwykła taka szkoła, nie. To była, proszę państwa, prywatna pensja hrabianki Kapuścińskiej. No bo wtedy jeszcze można było wyżyć pensji, no to hrabianka Kapuścińska sobie otworzyła. Tak, bardzo mnie tam, naprawdę strasznie mnie profesorzy lubili w tej szkole. Zawsze mówili, ach, ta Pietrusińska to straszne dziecko, tak. Na przykład taką miałyśmy nauczycielkę od matematyki, to taka była oryginalna, bo miała różową, śliczną, młodą cerę i zupełnie siwe włosy. To wszyscy mówili, ach, jaka ona oryginalna, naprawdę taka młoda cera i siwe włosy. A ona na mnie zawsze patrzyła, mówi, Pietrusińska, to tobie te włosy zawdzięczam. Taka sympatyczna, naprawdę. Bardzo, bardzo, tak. No. Potem taki... Był taki też miły profesor Nowak od historii, to ja mu ciągle coś chowałam. A to okulary, a to kredę, a to gąbkę. Raz nawet mu szczękę schowałam, tak. Nie osobisto, nie, skądże znowu. Tylko takiego pierwotnego człowieka. Profesor przyniósł do szkoły, żeby nam pokazać, jakie to zdrowe zęby ludzie mieli przed wojną. Tak. No i strasznie się martwił potem, że tej szczęki nie było, no to ja mu oddałam po paru dniach. To on na drugi dzień przychodzi do szkoły i od razu pyta się, patrząc na mnie, Pietrusińska, gdzie zginął Hannibal? To ja mówię, myślę sobie, Boże drogi, teraz on się o wszystko będzie do mnie przyczepiał. Mówię, panie psorze, jak Boga kocham, jej nie wzięłam, nawet go nie widziałam, słowo honoru. To te wszystkie idiotki, cała klasa w ryk, a profesor mówi, tylko proszę bez głupich żartów, panie Pietrusińska, kochana, proszę jutro z rodzicami przyjść. Och, okropne rzeczy miałam w tej szkole, no ale jakoś tam zakwalifikowałam się do finału i te, chciałam powiedzieć, przebrnęłam przez tę maturę, no i potem minęło te... Jakieś tam, gdzie, 10 lat, no nieważne ile lat, Boże drogi, nie po to się tutaj spotykamy, prawda? To nie jest biuro statystyczne, tylko towarzyskie zebranie. Tylko mężczyźni ochoczo się przyznają do swoich lat. Jak taki chłop skończy 40, to zaraz do każdego kolegi mówi, choroba, piątka mnie już mówi, leci, zaraz będę miał piąty krzyżyk na karku, patrz tu pierwszy włos siwy jak byk na skroni i mówi, to ci latka lecą i tak dalej, i tak dalej. To tylko wiadomo, dlatego, że ten biblijny Matuzal miał 969 lat. Żeby to była Matuzalowa, to by się przyznała do 800, nie? A jakby się babka podszykowała, to by wyglądała na 700, no nie? Ach, Boże drogi. No więc to, proszę Państwa, tam minęły te tam lata, nie będziemy już tam o tych latach opowiadać. No i prawda, dowiaduje się parę dni temu, dostaje zaproszenie, że będzie właśnie jubileuszowy zjazd byłych wychowanek, byłej pensji, byłej hrabianki Kapuścińskiej. Tak, a obecnie technikum położniczego imienia Tysięca Walecznych. Ładnie, prawda? Ładnie się nazywa, tak. No i proszę Państwa, ja sobie myślę, pójdę na ten zjazd, zobaczę, jak te moje koleżanki wyglądają. Och, Boże drogi, już się cieszyłam na to, bo ja osobiście, to proszę Państwa, się zupełnie nie zmieniłam, naprawdę, słowo daję. Mam takiego jednego miłego znajomego, właściwie to jest kolega męża, pan Powidłowski, tak, bardzo, bardzo taki sympatyczny pan, to on zawsze mówi, pani naprawdę to się zupełnie nie zmienia, zawsze pani wygląda jak podlotek. A mąż oczywiście w końcu zaraz mówi, najstarszy podlotek świata, jaki widziałem. No ale mężowie to zawsze tacy najdowsipniejsi. Naprawdę to ja się w głowie nie chcę jeszcze pomieścić, że to takie było subtelne, że to był narzeczony, że to przynosił kwiaty, te róże, a potem te płatki opadły, tylko pantofle zostały i szlafrok. Naprawdę to, jak tylko o tym mówię, to zaraz mi się przypomina moja przyjaciółka, ona ciągle ryczy, Boże, jak ten mój mąż się zmienił. A ja mówię, a co, ciągle tylko wychwalałaś, że Boże, taki słodki jak miodowy piernik. A ona mówi, tak, tylko że ten miód uleciał, a piernik został. Okropne rzeczy. Proszę Państwa, więc... Ja właśnie przychodzę na ten zjazd, proszę Państwa, wracając właśnie do zjazdu koleżeńskiego oczywiście, nie przychodzę właśnie na tę salę, patrzę, jestem przerażona. Ani jednej kobiety w moim wieku, naprawdę, same stare baby, słowo daj. Ja myślę sobie, Boże drogi, co ja tu robię, jak Boga kocham, naprawdę. Ale patrzę, podchodzi do mnie tak jakiś niziutki, łysy staruszeczek i mówi, o, Pietrusińska, poznaję, nic się pani nie zmieniła od czasu, kiedy pani mnie tę szczękę schowała. O, jaka pani młodziutka, naprawdę. To ja mówię, profesor, też Nowak wygląda naprawdę bardzo młodo, jak na takiego staruszka. Tak, no i tak potem on mówi, a gdzie zginął Hannibal? To ja mówię, nie wzięłam, panie psorze, to on mówi, jutro proszę przyjść z rodzicami. No i tak sobie porozmawialiśmy. Taka się poczułam młodziutka, naprawdę. Tak jakbyśmy się sobie, Boże drogie, to wszystko takie okropne. Ja powiem, jeszcze już nic nie zaczęłam, tylko jeszcze mówić, patrzę, spod ściany leci jakaś gruba babina, trzęsuje się te podbródki, krzyczy, Zośka, jak ja się cieszę, że cię zobaczyłam, jak to nie poznajesz mnie, to ja Krysia, ta nowa, co to od półrocza przyszła do szóstej klasy, to ja myślę sobie, jak ona nowa, to ja jestem prosto z igły, naprawdę. Ale jeszcze ust nie otworzyłam, a ta babina rozdziera się na całą salę. Ależ ty się zestarzała, Zośka? Jezus Maria, dobrze, masz te piegi, bom cię nie poznała nigdy. Ja przy tobie, mówi taka Malusia, gruba mówi, ja przy tobie to wyglądam jak córka. Ja mówię, córka? To mamusia idzie do domu. Mówię państwu, tak się zdenerwowałam, że aż tu się oparłam. I taka jestem jeszcze zbulwersowana. O, taki zjazd to duże przeżycie. Powtórkę z rozrywki przygotował Łukasz Szwed. Muzyczna poczta UKF. Dzień dobry, Halina Wachowicz, Michał Jakubik, Tomasz Żonda. Witamy i zapraszamy do Muzycznej Poczty UKF, czyli czekamy na państwa propozycje telefoniczne i mailowe. 2273 klub UKF, małpapolskieradio.pl. Jeśli państwo coś w głowie gra, to proszę koniecznie do nas napisać albo zadzwonić. Napisał pan Wojciech, który dzisiaj marzy o piosence grupy Cocteau Twins, właściwie utworze Cocteau Twins pod tytułem Pandora. Pisze, że kiedyś, przed laty, ten utwór był w Trójce bardzo często, a ostatnio prawie wcale. muzycznej poczcie UKF zespół Cocktail Twins i piosenka pod tytułem Pandora. 22:07 trójek lub UKF @polskieradio.pl. Pisze pan Adam z Opola i prosi o utwór grupy In Excess, Listening Like Thieves. Pisze, że to praktycznie szerzej nieznana piosenka, a on jest fanem grupy In Excess. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Ja w Trójce, muzyczna poczta UKF. 22:07 trójek lub UKF @polskieradio.pl. O piosenkę, która za chwilę prosiło dzisiaj kilka osób. Kilka dni temu zmarł Neil Peart, perkusista grupy Rush kanadyjskiej. Prosiłbym o utwór właśnie grupy Rush, Tom Sawyer, jeśli można. Writing out the day's events. W muzycznej poczcie UKF zespół Rush. Pan Adam Zapola tak pisze o utworze, który chciał dzisiaj zamówić. Świetny utwór, a praktycznie szerzej nieznany. To co to takiego? No to będzie kolejny utwór właśnie, szerzej nieznany, a lubiany przez naszych słuchaczy. Będzie to grupa U2 i Ordinary Love. Przepraszam, pan Tomasz, nie pana Adam. I grupa YouTube, a przed nami kolejna porcja klasyki. Ja chciałbym zamówić piosenkę Nirvana Commerce You Are. Właśnie zacząłem się uczyć na gitarze i siedzę od kilku dni i męczę. As a friend, as a friend, as a